أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. İnsana Allah bir ruh vermiştir ki, bunu iyi dikkat edin. Allah insana bir ruh vermiştir ki, şu ufacık bedenin içerisine sokulmuştur ama şu bedenin içerisine o ufacık ruhu sokmuş. Fakat o kadar büyüktür ki o ruh, şu kainatı nuru doldurur. Nuru eğer şimdi bu bedenden ayrılsa, bu kainatı güneşin nurundan daha geniş şekilde doldurur. O kadar geniş bir kudret var. Şu ışık işte bak, ufacık burada yanıyor ama bunun kuvvetine göre ışık bu odayı dolduruyor. Ne kadar büyük lamba korsanız oraya, o kadar çok ışığı doldurur etrafını. İşte insandaki ruh o kadar büyük bir nurdur ki kainatı doldurma yeter artık. Bu insanın ruhu, ya bu velilerin ruhu, ya o peygamberlerin ruhu. Binaenaleyh büyükler der ki, peygamberlerin ruhu olduğun yerde mevcuttur. Bulunduğun yerde ona tevessül edersen hem duyarsın hem işidir. Arada mani yok. Ve birçok büyükler de bunu bir fiil ispat etmişlerdir. İnsan bu kadar adi bir mahluk değil, kötü mahluk değil. İnsandaki şeref hiç kimseye verilmemiş. Fakat insan bu insanlığını ayak altına alır da 3 kuruşluk bir altına, 3 kuruşluk bir paraya tapar da Allah'ını unutursa ondan da aşağı bir insan olmaz. Çünkü Allah'ın verdiği bu büyük cevheri 3 kuruşa değişiyor bu anlamda. Dünyasındaki bir meta'a değişiyor. Allah'ı unutmuş, peygamberi unutmuş, kitabı unutmuş. Ancak varsa varsa dünyam diyor. Demek ki o ne kadar ölü bir ruh, ne kadar bir kıymetsiz bir insan. Kendisindeki o yüksek varlıktan haberi yok. Onun için el emane, bu emanete riayet edenler rızkı ayağına celbeder diyor. Onun içindir ki, ileride şimdi gelir, şehirlinin rızkıyla köylünün rızkı bir olmaz. En çok çalışan köylüdür. En az rızık da onundur. Şehirde yaşayan insanın yediğini yiyemez. Yaşadığını yaşayamaz. İşte zavallının içi gücü sabahleyin erkenden kalkar tarlasına gider. Akşama kadar boğuşur. Ancak bir karın tokluğunadır. İşte köylerimizin hali. Tek bir refah olan ağası beyi o da öyledir. Üstün bir yaşayışı yoktur yani. Ama şehirlinin rızkı onlardan çok boldur. Oturduğu yerde her şey ayağına gelir. Envaçit en güzelleri ayağına gelir. Her şey oturduğu yerde her şey kendi emrine amadedir. Çok rahat vardır. Sebebi şehirde ilim vardır. Köyde ilim yoktur. Köyde ilim olmadığı için bu cehlin altında köylü o kadar çalışmasına rağmen zarret kesin. Şehirde ilim vardır. İlminin mukabilinde de rahatlık vardır. Rızkı celbeder kim? Emanet. Emanete riayet ilmin neticesidir. İlmin ne kadar çok olursa emanete o kadar riayetkar olursun. İlmin ne kadar azsa emanete o kadar hıyanet eder. Yani ilim deyince Allah'ı bilme ilmi. Allah'ını ne kadar bilebiliyorsan emanete o kadar riayet edersin. Yoksa bütün bilgiler değil. Ne bilginler var ki bugün canımızı almaya çalışıyor bizim. Canımızı almaya çalışan öyle bilginler vardır ki öyle bilginin onun için peygamber demiş Allahümme inni eskirke min ilmin la yanfa. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım ya Rabbi diyor. Euzubike min ilmin la yanfa. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım diyor. Binaenaleyh ilimlerin hepsi lazım ama asıl fayda vereni lazım. Mesela bugün atom denilen ilimler var. İşte bilmem çeşitli bilgiler var. Hepsi lazım. Ama dünya için lazım. Ahiret için bunların lüzumu yok. Binaenaleyh ahiret için lazım olan ilim, irfan ilmidir. Çünkü mezara girdiğimiz vakitte bize Rabbin kim diyecek soracaklar. Sen atom alimsin, sen elektrik alimsin, sen füze alimsin. Bunlar hiç kimsenin aklına geldi. Sen Allah'ı tanıdın mı bakayım? Sen sana bu kadar ömür verdik. Bu kadar ömrünün içerisinde seni yaradan sahibini, halikini tanıdın mı? Söyle bakalım diye onu sorarlar. Ben füzeyle uğraştım. Atomla uğraştım. Onları öğrendim efendim. Allah'ı öğrenmeye vaktim kalmadı diyecek olursa onun azabı da iki kat olur. Bize mesela bir cahilin azabı bir kattır. Fakat o bilginin azabı iki kattır. Çünkü Allah sana o kadar akıl vermiş ki o aklınla bir füze yapabiliyorsun. Bir aletlik icat edebiliyorsun. Çok çeşitli hünerler bulabiliyorsun. Demek kuvvetli aklın var. Bu kuvvetli aklı hakim olduğun halde sen bu varlığın sahibini bulamadığından dolayı iki kat bir mesuliyet altına girer insan. Onun için el emanetü tecrür rızk. Emanet ne kadar emanete riayet edebiliyorsan. Evvela kendini cehennemden kurtarmanın çaresini bulmak lazım. En büyük şey senin vücudundur. Sen bir kere o vücut sana emanettir, onu ateşe atma. O vücudu ateşe atmak o emanete hıyanetliktir. Ateşe nasıl atacaksın o vücudu? Allah'ın yolundan ayrıldın mı? Peygamberin yolundan ayrıldın mı? Kitabın yolundan ayrıldın mı? O ceset cehenneme gitmiş demektir. O zaman ilk cezayı sen görüyorsun ki o sana verilen emanete hıyanetlik ettiğinden dolayı. Çoluğunu çocuğunu da böyle. Çoluğunu çocuğunu insan çok ister ki çok bilgi sahibi olsun. Çok müreffeh bir hayata nail olsunlar ister ama ona evvela Allah'ını öğretmek, peygamberini tanıtmak, kitabını tanıtmak ebeveynin ilk vazifesi. Yedirmek, içirmek nasıl vazifesiyse, korumak onları soğuktan sıcaktan nasıl vazifesiyse dinini öğretmek de öyle olsun. Dinini öğretmeyen ebeveyn kıyamet gününde mesuldür. Eğer çocuk bluğdan evvel ölürse babasının yakasını yapsın. Ya Rab, bu bana öğretmemiş. Bluğdan sonra kendisi öğrendiyse kendisi mesuldür ondan sonra. Binaenaleyh emanet çok büyük nimettir. Onun için estağfirullah inna aradna emanete alas semavati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yahmilnaha ve eşfakna minha ve hamalaha el insan innehu kana zalumen cehul. Bu emaneti Cenab-ı Hak eşyayı arz etmiş evvela. Emanet denilen bir şey mi var size? Vereceğim. Hanginiz alırsınız bunu? Herkes aman yarabbim ben taşıyamam o emaneti demiş. Cenab-ı Hak'tan özür dilemişler, af dilemişler. İnsana gelince ne var yarabbim mukabilinde? Bu emanetin mukabilinde sana cennet var. Yapabilirsin. Sonra yapamazsan cehennem var. Ben yaparım inşallah diyerekten kabul etmiş bu emaneti. Bu emanetin manası işte çok geniştir. Vücut emanet, evlat emanet, ev emanet, vatan emanet, din emanet, namaz emanet, oruç emanet, dinin icapları neler varsa hepsi emanet. Bu emanetleri hepsimiz riayet etmek mecburiyetindeyiz. Ettiğimiz takdirde rızkımız çok bollanır. Rızkı çeker, rızkı bollanır, başkasına muhtaç olmayız. Rızkın bolluğu insanı başkasına boyun büktürmez. Başkasına boyun büküyorsak, başkasından yardım istiyorsak demek ki biz emanete riayet edememişiz. Edemiyoruz. Emanete riayet edemediğimizden dolayı boynumuz bükük, ötekinin kapısına varıyoruz. Aman beş kuruş var vesaire, akşama ben açım diyoruz. Bu açlıklığı şey yapıp söyleyebilip de ondan yardım etmek, yardım talep etmek muhakkak ki emanete riayet etmediğimizin alametidir. Onun için Hazreti Ali Kerremallahu Aleyhi der ki, sen insansın. İnsan olmaklığın dolayısıyla başkasına gider de boyun bükersen, insan olmaklığın dolayısıyla başkasına gider boyun büker de ondan bir şey istersen, sen onun esiri olursun diyor. İmam Ali diyor, sen başkasına boyun büker de ondan bir şey istersen, sen onun esiri olursun. Binaenaleyh esaret ne kadar kötü olduğunu sen iyi bilirsin. Onun için başkasına esir olmamak için kendini başkasına muhtaç etmeyecek durumda çalışmak insanın vazifesi. İnsanın başkasına gidip el açması kadar ayıp bir şey var mı? Bir fıkra kapımıza geldi miydi ayıplıyoruz onu. Utanmaz adam nedir bu senin yaptığın? Birkaç gün gelirse böyle. Utanmaz adam nedir her gün geliyorsun böyle? Bak sopa sağlamsın. Çalışsana. Başka tabirler de kullanan oluyor. Çalışsana. Bak her tarafta iş var diyor. Kapımızdan onu dilimizden söylemesek de halimizle de ona diyoruz. Ne ayıp. Bu çalışan adam, yani şey, isteyen adam, veren adama esir olmak tabiatın icabıdır. Tıynetin icabı. İstedin de verdi mi ona köle olursun. Ahmet gel. Peki efendim ne var? İşte burasını süpürüver. Burasını da efendim şöyle yapıver. Niçin? Esiri olmuş adam bir kere. İstedikçe veriyor sana. Verince kölesi oluyorsun. Kölesi oldun mu Ahmet seni istediği gibi kullanıyor yani adam. Seni istediği gibi kullanır çünkü kölesin. Diyor ki istediğine de ver. İstediğine de ver. Sen de onun emiri olursun diyor. Bak ne kadar incelikler var bu sözlerde. İstediğin adama ver. Verdiğin takdirde sen de onun kumandanı olursun. Emir demek kumandan. Onun hükümdarı olursun. Öteki esir olur. Bu da kumandan olur. Alan esir, veren kumandan. Hangisi âlâ? Elbette kumandan olmak âlâ. Öyleyse kitap bize ne diyor kitabımız? Çalış, kumandan ol diyor. Köle ol demiyor. Köleliği kitabımız zemmeder. Ama biz köle yaşayan insanlar var. Alıştı mı bir kere? Hoş gelir ona artık kölelik. İstemez de azat olmasını. Azat etsen, mesela Arabistan'da köleler var. Onları azat etmek isteriz. Ama ne efendim, azat edeceksin beni ne yapacaksın? Ben çalışmasını beceremem ki. Şunu bunu yapıyorum. Sen de bana karnımı doyuruyorsun. Yeter bu bana diyor. Köleliğe alışmış. Köleliğe alışan milletler, Allah'a sevgi. İnsanlar da böyle, milletler de böyle. En nihayet ölümle gider işleri biter. Onun için buna çok dikkat edin, aziz kardeş. El emanete tecrürrük vel hıyanete tecrürrül fak. Bunu iki can serveri Hazreti Fahd kendisi söylüyor. Hıyanetlik fakirliği getirir. Hıyanetlik fakirliği getirir. Emanete riayet zenginliği getirir. Ama biz bu kaideyi bugün bozmuşuzdur işte. Bozduğumuzun cezasını da elbette çekeceğiz. Onun için şuraya diyor ki, hıyanetlik nedir? Bak ne güzel söylüyor. İnci hıyanetlik. Hıyanetlik öyle bir iş ki kendinizi gayet ona sevdiriyorsunuz. Diyor ki bu adam çok emin bir adamdır. Bütün paralarımı, servetimi, çoluğumu, çocuğumu buna teslim etsem kılına keder gelmez diyor. O kadar emniyet kesbediyor. O emniyeti kesbettikten sonra o adamın canına okuyuveriyor. O adamın canına okuyuveriyor. İşte hıyanetin asıl kökü burada. Evvela kendini beğendiriyor sonra da onun canına okuyor. Bu da ne olacak canını okumakla mesela farz et ki adamın bütün servetine sahip oldu. Bütün servet, milyonluk bir adamdı. Bütün servetine de sahip oldu bu hıyanetliğin sebebiyle. Sanki şimdi bu adam fakirlikten kurtulacak mı dersin? Hayır, fakirliğinin üstüne bir fakirlik daha, gambur üstüne bir gambur daha yüklenmiş oldu. O paralar ona zehir olur, zembelek olur, ne yemesini bilir, ne giymesini bilir. O para onun dünyası da cehennemi var, ahiretinde cehennemi. Dünyası da berbattır, ahirette berbattır. Onun için hıyanetlik iyi şey değildir aziz kardeş. Elmanın kürüğünü altına koyup üstüne iyisini koyarak satmak da bir nevi hıyanetliktir. Her nevi mahsulün böyle hıyanetlik tarafına kaçar. Satarsan oradan kazanacağın para senin bütün mülk sahibi olsan, servet sahibi olsan hepsinin kökü haramdan ibarettir. Hıyanetlikle kazanılmış bir paradır. Ne senin ne de çoluk çocuğunun refahına kafi gelmez. Çünkü kökü hıyanetliktir. Onun için yapacağı işlerde insan daima husn-i niyetle ve emanete riayetle sana adam emanet ediyor. Bana şuradan bir okka, iki okka şunu ver diyor. Ona kalkıyorsun, çürüğünü, çarığını doldurup veriyorsun. Bu elbette hıyanetliktir. Buna misal olarak yani. Her şey de buna benzer. Bizim bir arkadaşımız vardı. Adı Ömer Lütfü idi. Kendisi çorap ve fanile dokur bir makinesi vardı. Bu çorap, misal olarak söyleyeceğim. Bu çorap makinesinin birinin çarkı kırılmış. Faiz bu kütüphane tarafından, kitapçılar tarafından giderken eskiden orada bu makinelerin satıcıları var idi. Gitmiş bunlara demiş ki ya işte benim makinenin şurası kırıldı. Bu çarkı benzer bir çarkınız varsa verin bana demiş. Vermişler. Eve götürmüş bakmış ki çark çatlak üzerine bir yaldız vurulmuş. Sağlam diye gösterilmiş. Daha makineyi korkan ikiye bölünmüş. Gelmiş o rahmetlik sakallıydı da sonra sakalını kazımış idi. Arkadaş demiş bana bak. Ben senden benim sakalım seninkinden çok idi demiş. Fakat ben bu sakalın hakkına riayet edemediğim için alem benim sakalıma bakıyordu da aldanıyordu iyi adam diyerekten alem aldanmasın diye ben sakalı kazıdım demiş. Sen de ya sakalını kazı, ya sakalına göre iş gör demiş. Bu güzel manalı bir sözdür yani. Allah cümlemizi affetsin. Allah'ın bize verdiği iman, İslam'dan daha mukaddes bir şey var mıdır? İman, İslamiyet bize adaleti ve emaneti emrederken Müslüman olsun da diğer Müslümana hıyanetlik yapsın, onu kandırsın, onun elinden servetini alsın, malını alsın. Bu Müslümanlar değil, insanlar bile sığmaz. Onun için yine burada dersimiz dururken yine gelelim kardeşlik dersine. İki cihan serveri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el müslimun ihvetim. Bunu her ders söylesek bitmez yani. Hem bunu her ders söyleyelim de bu içimize bir bakalım işlemek imkanını bulabilir miyiz yani. Bunun hepsini biz biliyoruz ama. El müslimun ihvetim. Müslümanlar kardeştir. Bitti tabi. Müslümanlar kardeştir. Kardeş ne yapar kardeşine? Kardeş kardeşe hıyanetlik yapar mı? Yapıyorsa kardeş değildir. Yapmaması lazım. Kardeş kardeşini elinden tutar mı? Elbette tutar. Kardeş kardeşine sarılır mı? Elbette sarılır. Kardeş kardeşe hürmet saygı gösterir mi? Elbette gösterir. Kardeşlik kıtası. Öyleyse biz nasıl kardeşizdir ki birbirimizi ne tanıyabiliyoruz, ne hürmetimiz var, ne saygımız var, ne efendim şuyumuz var, buyumuz var diyecek. Demek ki bizim Müslümanlıktaki bu kardeşlik ölçümüzdür bizim. Kardeşliğimiz ne nispetliyse Müslümanlığımız o nispetlidir. Onun için Hazreti Allah'ın Celle ve Ala Sure-i Hucurat'ta اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ayet-i cillesinde bizi Müslüman olarak muhakkak diyor. اِنَّمَا اَدَعَتْ تَقْسِسِ muhakkak Müslümanlar, müminler kardeştir. Müminlerin kardeş olmaları iktiza ederken müminler kardeşliğinden ne kadar uzak oluyorsa imandan da o kadar uzak oluyorlar. Ne kadar çok sarılırlarsa o kadar da çok imanları kuvvetlidir. Şimdi ileride bir hadis-i şerif gelecek. Bu hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber Ensar'ı çok methediyor. Belki dersimiz oraya yetişemez. Diyor ki, dünyada insanlar bir tarafa ayrılsa, Ensar da bir tarafa ayrılsa, ben Ensar tarafına giderim diyor. Ensar'ın gittiği vadiye giderim. Onlardan ayrılmam diyor yani. Ensar'dan ayrılmam. Niçin? Onlar sözlerinde çok durdular. Vefakar adamlardı. Ben muhacir olarak geldim. Beni korumak için mallarıyla, canlarıyla önüme düştüler. Fedakarlık yaptılar. Vermiş oldukları sözde durdular. Biz seni koruruz dediler. Gel bize dediler. Geldim. Hakikaten de korudular beni. Çoluk çocuk hepsi düşmana karşı çıktılar. Ve beni korumak için evlatlarını da feda ettiler. Kendilerini de feda ettiler. Mallarını da feda ettiler. Bu verdikleri sözün sahibi olduklarını gösteren bir şeydi. Minali onlar bir tarafa, nasıl bir tarafa ayrılsa ben onların ayrıldığı tarafa dönerim. Niçin? Bimuvafakatihim. Şuraya dikkat ediniz ki peygamber iken eshabına muvafakat gösteriyor. Eshabına muvafakat gösteriyor. Ey aziz kardeş, sen de Müslümanım diyorsun da hangi büyüğüne muvafakat gösteriyorsun? Hangi kardeşle muvafakat gösteriyorsun? O muvafakat nedir ki? Bak şu 5 vakit kıldığımız zaman bize diyor ki, ey kardeş safını düz tut diyor. Yamuk yumuk saf istemiyor bizden Müslümanlık. Bu ne demek bize? Dost doğru olunuz demektir. Safın nasıl doğruysa sen doğru, öyle doğru Müslüman ol. Safı doğru olan insanların imanları doğrudur. Safları yamuk yumuk olan insanların imanları bozuktur. İmanların nispetinde safları düzgün olur. Canım işte Allah-u Ekber deyip Allah'a duracağız ya, ben burada dururum, sen orada durursun, orada durur. Ne lazım böyle sıraya sokuyorsunuz bizi? Ha, bunda ne büyük hikmetler var işte. Bizi böyle doğru sıraya sokmalarının, bizim de sıraya gelmemize bir ders durur. Sana bakınız ne kadar Müslümanlıkta güzel bir şey daha vardır. Saf dolmuş. Sen de yalnız kalmışsın. Yalnız başına namaz kerahat nedir? Bu yalnız başına namazı kılmamak için öndeki saftan bir insana çekecek, yanına alacaksın da sen de yalnız olmayacaksın. Yalnız olmamayın. Teşekkür ederim. Onun için Müslümanların birbirlerine çok sarılmaları lazım. Ashab-ı kiramın omuzları böyle şey olurmuş yani. Böyle buraları, omuz kenarları birbirlerine sürünmeden o kadar sıkışırlarmış ki aradan şeytan geçecek mesafe bırakmayın. Yani aranızda rüzgar geçecek mesafe bırakmayın. Rüzgar bile geçemezsin aranızdan. Sıkışın birbirinize. Bu sıkışmada kanlarınız birbirinize. Manen insanların birbirine şeyleri geçer. Bir hoca efendi gelmişti bir zamanda buraya. Bu hoca efendi çok tıp ilmine agah ve hikmetli sözleri de pek çoktu. Onun derslerini ben çok dinledim. O bir dersinde dedi ki, verem hastalarını ben camide cemaatin arasına sokmak suretiyle tedavi ederim. Çünkü Allah Teala İmam Efendi'ye rahmetini indirir. İmam Efendi'nin arkasındaki cemaate de bu rahmeti ilahi böyle sırayla gider. Arada mesafe kalmamak şartıyla bu rahmet birinden diğerine intikal eder. Geçer. Bu el tutuşma suretiyle elimizdeki ceryan birbirimize nasıl akın varsa bu maneviyat da böyle bir akındır gider insanların arasında. İnsanlar bunu bilmez. Bu akını temin eden aradaki bu akını bozan aradaki boşluktur. Men vasalehu vasalehullah ve men kata'uhu kata'uhullah. Kim safının arasını açarsa Allah onun arasını açın diyor. Safının arasını açan, sıkışmayan bir Müslümanın Allah dışını boşsun diyor. Kata'uhullah. Men vasalehu. Kim sıkı sıkı tuttu aradaki boş mesafe bırakmadı. Vasalehullah. Allah onu kendine vasfetsin. Vasılı ilallah olsun. Evliya olsun yani. Ne sebebiyle? O namazdaki irtibatı muhafaza suretiyle. Ama hava çok sıcak ya. Şimdi azıcık da böyle geniş oturalım duralım demek ne kadar cahillik olduğunu siz anlarsınız artık. Onun için Müslümanlık kardeşlikten ibarettir. Kardeşlik de emanete riayeti iktizardır. Birbirlerine hürmeti iktizardır. Birbirine karşı saygı iktizardır. Onun içindir ki bir Müslümana kafidir. Bir insana kafidir. Kabahat, günah cihetinden. Kabahat ve günah cihetinden bir Müslümana kafidir. Bir Müslümanı hakir görür. Olur ya adam bilgisizdir, cahildir, parası pulu da yoktur. Boyu da büküktür. Ah miskin herif, çekil şuradan der insan bazen. Onu hakaret amiz bir söz söyler. Bu ne kadar acı bir şeydir. Kendinin parası var, bilgisi var, kuvvet kudreti var. Ona mağrurdur. Fakat bilirsin ki yarın sen de bir ihtiyar olacaksın. Yerinden belki kımıldayamayacaksın da. İsteyeceksin ki çoluk çocuğun da seni elinden tutsun da kaldırsınlar. Şimdi bir garip var aramızda. Yaşlanmış başlanmış. Kızının yanına iltica etmiş. İşte 3-5 aydan beri neyse bakıvermişler ama damat bey demiş ki ooo ben senin babana böyle uzun boylu bakamam. Baban da başının çaresine baksın. Nereye gideceksin? Ama karım yok diyor, başka çocuklarım da yok, evim de yok, bir şeyim de yok. Sığındıydım onların yerine. Fakat damat bugün diyor ki ben sana uzun boylu bakamam hadi. Başının çaresine bak. Şimdi bizim yardımımızı istemek için buraya gelmiş de. Sen biliyorsun hoca efendi diyor. Cemaatine söyle de biraz yardım ederlerse bana ben de çekilirim lan memleketime giderim de ne yapalım işte. Ölümüm neyse onu beklerim diyor. Halbuki bu Müslümanlık denilen şeyde akrabalık ikinci mertebededir. Akrabalık ikinci mertebedir. Asıl Müslümanlıktaki önemli şey kardeşlik meselesidir. Bir Müslüman kardeşin nerede olursa olsun onu bağrına bassak hepimizin vazifesi. İken bugün kendi akrabamız bağrına basamıyor. Kaynatısını bile bugün insan bir şey yapamıyor. Bakamıyor yani. Bu insanlıktaki ve İslamiyet'teki zaafımızın yegane alametidir. Onun için insanlara kafi gelir bir insan, bir Müslümanı hakir görmez. Bir hasibi mineşşer en yakı ahahul müslim. Bir Müslüman kardeşini hakir mi görüyorsun? Bu sana yeter işte. Niçin? Allah yaradan Allah öyle yaratmış. Sen Allah'ın yarattığına neden itiraz ediyorsun? Neden onu hor hakir görüyorsun? Yarın akıbetinin senin ne olacağını sen nasıl biliyorsun? Sen bir kere dünyaya gelirken ne kadar himayeye muhtaç bir mahluktun. Görüyor musun? Kendi kendine bir elinden ne gelirdi? Anam baban seni himaye etmeseydi, bakmasaydı, şu hale gelmeseydi, okutmasalardı. Ne, kimse nasıl olurdun değil mi? Yaşayamadık bile. Onların himayeleri sayesinde yaşadık da bugün de artık ahirete doğru gitmek bu kanun-u ilahi. İşte vücut kuvvetten düşecek, kudretten düşecek, göz görmeyecek, kulak duymayacak, el ayak hareket edemeyecek, nihayet bir günde yuvarlanıp gidecek bu o alemde. Ona o gideceği alemde bir takım bir an evvel gittiği tekme mi vurmak lazım yoksa onun o devrinde onun yardımcısı mı olmak lazım? Bu Hristiyan da olsa insanın, dinsiz de olsa insanlık icabatı, vicdanı razı olmak ki onu öyle hor hakir bıraksın. Onun elinden tutmaya çalışır. Onun için Avrupa'da birçok cemiyetler kurulmuş böyle zuafayı himaye şeysiyle. Hatta orada kuşlara bile, hayvanlara bile bakma cemiyetleri varmış. O hayvanlara bile bakmakla iftihar ediyor adam. Ama cinsine yapmazsa insan bu muameleyi, o adamı sen artık sen hesap et. Allah kusurumuzu affetsin de hepimizi hakiki Müslümanlar zümresine ilhak buyursun. Hakiki Müslüman, bu senin elinde de değil, benim elimde de değil. Bu Allah-u Teala'nın vergisiyle olur. Allah-u Teala kendisine yol yönelene verir bu devleti. Sen parayı kullanmasını bilmeyen adama parayı verir misin eline? Bu adam bilmiyor parayı kullanmasını. Verirsen atacak sokakta boş yere. Vermez onun eline parayı. Binaenaleyh Allah-u Teala o kardeşlik denilen büyük devleti sevdikleri insanlara veriyor, Müslümanlara veriyor. Bak bu kadar da gavur var. Bütün insanlar kardeş demedi Allah. İnnimel müminyon dedi. Müminler kardeştir. İmanında sadıksan kardeşsin. İmanında sadık değilsen kardeşlikten de uzaksın o halde. El-Ümerah bin Kureyş. El-Ümerah bin Kureyş. El-Ümerah bin Kureyş. Leküm aleyhim. Hakkum. Ve lehum aleyküm. Hakkum. Ma fa'lu selâta. Ma hakemû fa'delû. Ve sürhimû ferhimû. Ve ahadû fevefem. Femen lem yef'al zâlik minhum fe'aleyhim lanetullahi vel lanetullahi vel melâiketi vel nâsi ecmeyin. Ahmed ibn Hanbel'in Ebu Yâlen Ebi Berze Eslemi'yi Hazretlerinden rivayet. Bu Resulullah'ın zamanındaki Kureyş amirine karşı söylemiş ama sizin de emirlerinizde üç hakkınız, onların sizde bir hakkı vardır. Sizin de onların üzerinde bir hakkı vardır. Sizin onlardan olan hakkınız isteniz ma hakebu hükmettikleri vakitte fadelu, adalet. Hükmü adaletle yapıyorlarsa ne mutludur onlar. Ve sürhimu ferahimu. Merhamet diliyorlar. Yardım istiyorlar. Hakimlerinden, hükümdarlarından. Ferahimu onlar da merhamet ediyorlar. Merhamet ediyorlarsa ne iyi hükümdardırlar. Ve ahadu bir söz veriyorlar. Tevefel verdikleri sözü tutuyorlar. Söz veriyorlar, verdikleri sözü tutuyorlarsa ne mutlu onlara. Femen lem yefazalik. Eğer bunlar verdikleri sözü tutmuyorlarsa, kendilerine merhamet istenildiği vakitte merhameti de yapmıyorlarsa, hukümlerini de adalet yapmıyorlarsa, fe aleyhim lanetullah. Allah'ın laneti onların üzerine olsun diyor. Ben demiyorum. Vel melaiketi. Meleklerin de laneti onların üzerine olsun. Ve nâsi ecmeyin. Bütün insanların da laneti bunların üzerine olsun diyor. Bu lanete müstahak olmak neyidir? Bu lanetin altındaki merhamete müstahak olmak neyidir? Allah kusurlarını affetsin. Kardeşlik bunları iktiza eder. Kardeşlikten ayrı olur muydu? Bu lanetin altına düşer insan Allah'a için. Kardeşlik birbirlerine karşı daima hakimane hareket etmesi, merhametle muamele etmesi, birbirlerine verdikleri sözler riayetle emrederken bunları yapmamak da bizim için en büyük bir noksanlıktır. El-Enbiya kulluhum yedhulunel cennete kable Süleyman bin Davud bi erbeine amin. Bütün enbiyalar, bütün peygamberler, Süleyman Aleyhisselam vardı yani, Hazreti Davud'un oğlu Süleyman Aleyhisselam ki kuşlara, kurtlara, bütün mahlukatına emreder, onların sözlerini duyar, anlar. Ona verilen saltanat hiçbir peygambere verilmemiştir. Gökte uçar, ordusunu gördür gökte. Böyle. O peygamber bile, diyor ki her peygamber cennete girecek o peygamberden 40 yıl önce. Bu 40 yıl bizim yılımızdan değil, ahiret yılıyla. Çok uzun zaman. Dünyadaki saltanatına mukabil o peygamber de diğer peygamberlerden 40 yıl sana girecek cennete. Gel sen de şimdi bugünün zengininin yarın nasıl olacağını hesap et. Kazanırken haramdan kazanmış, yalanla kazanmış, düzenle kazanmış, faizden kazanmış, nasıl kazandıysa kazanmış. Kökü haram. Halal ve hesap, haram ve azap. Halalına hesap var, haramına da azap var. Bu böyleyken onun çalımından yanına varılmaz. O üç kuruş kazandığı haram parasından dolayı Müslümana kardeşçe muamele yapamaz. Hor görür, hakir görür. Neden? Üç kuruşu var. Bundan daha çirkin bir şey yoktur ki Allah o cennete girse bile onu fakirlerden sonra sakın. Ve inne fukara'l müslümin yedhulunel cennete kabl erniyâim bi erbeyn. O zenginler ki halalından kazanmışlardır ama. Halalından kazanan zenginlerden 40 yıl önce girecek fukara'l müslümin. Haramdan kazananlardan değil. Haramdan kazanan onun hesabını verecek. Nasıl verecekse versin galiba. وإن صالح العبيد يدخلون الجنة قبل الآخرين بأربعين عاما وإن أهل المدن إن أهل المدن أهل المدن شهير حالك يدخلون الجنة جنة قرر قبل أهل الستاق كل أهل الدنقادي بعد يدي يشينر شهير الدنقادي يرد يشينر بأربعين عاما 40 yıl önce girecek. Şehir halkı köy halkından önce. Sebebi lifallul medain şehirlerin üstünlüğünden dolayı. Neden? Vel cemaat. Şehirlerde cemaat çoktur. Ve hilat zikir. Zikir halkaları vardır. Nasihat halkaları vardır. Ders halkaları vardır. Medreseleri vardır. Efendim mektepleri vardır. Her şeyleri vardır. Bundan dolayıdır ki o bir mıknatıstır. Bütün hayırları kendisine çeker. Asıl zenginliğin köyde olması lazım gelirken, köydeki zenginliği şehir mıknatıs eti vasıtasıyla almıştır. Ve izâ kâne belâ'ün, şimdi bir bela, umumi olarak gelir de, ve izâ kâne belâ'ün hussû bihi dûnem. Belanın en büyüğü köylülere gelir, şehirlere değil. Şehirlere gelen bela, köylülere gelen beladan çok azdır. Çünkü umumiyetle bela taksim olunduğu vakitte hafifler. Onun için zavallı köylü ayağından çarığı çıkmaz. Çoğu da çok hatalıdırlar. Abdestlerinde, namazlarında çok kusurludurlar. Ben öyle bilirim ki birçok kimseler sabahleyin yüzlerini yıkamadan ilk vazifeleri hemen öküzünün arkasında kılıp tarlaya gitmek. Onu babasından öyle görmüş. Ders görmemiş, nasihat görmemiş zavallı, yüz yıkamasını bile bilmeyenleri bilirim. Ama şehirlerde bunu bulamazsınız. Şehirde herkes hiç olmasa, namazını kılmasıyla temizliğin iktizası diyerekten güzelce bir yıkanır. Elini yıkar, yüzünü yıkar, yüzünü yıkar. Yemeği bile oturmaz öyle elini, yüzünü yıkamadan. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat, samadaniyesine ve sarayetsin. Arkadaki ders daha biraz uzunca gelir. Onu da gelecek dersinize bırakalım inşallah. Allah affetsin de hepimizi kardeş gibi birbirimizi kardeş bilerek, kardeş gibi birbirlerine muamele eden ve birbirlerini ciğerine, yüreğine basan kullarının arasına bizler de kabul edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. As-salatu ve-selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ehdina ve vefikna ilal haqqi ve ilal necati ve ila tariqi müstakim. Bi bereketi khatamatil Kur'anil azim. بحرمة أن أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم فأكرمنا بكرامة القرآن العظيم فأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا بمن أكل الديدان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وعاتق رقابنا وبيض وجوهنا واحشرنا تحت لواء المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي bu okuduklarımızdan, hatimlerden, dualardan, tesbihlerden hasıl olan ecr-i mesubatı